Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedzielę, 13 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Marsze rotmistrza Pileckiego, jednego z największych bohaterów II wojny światowej w wielu miastach Polski. Aresztowanie w Strasburgu w związku z wczorajszym atakiem nożownika w centrum Paryża. Pierwsza polska szkoła na Białorusi świętuje swoje 30-lecie. Rotmistrz Witold Pilecki jest wzorem także dla współczesnych Polaków. Przekonują uczestnicy warszawskiego Marszu Pamięci Bohatera. Ulicami stolicy idzie kilkaset osób, które chcą w ten sposób upamiętnić postać rotmistrza. A dziś obchodzimy 117. rocznicę urodzin człowieka, który dobrowolnie poszedł do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Warszawskie obchody obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, na co w życiorysie Witolda Pileckiego zwracają uwagę uczestnicy marszu? Uczestnicy marszu wskazują szczególnie na tragiczną śmierć rotmistrza w ubeskiej kaźni i twardą postawę do końca. Najwięcej osób mówi o brawurowej akcji przeniknięcia do Auschwitz i pierwszych raportach z obozu. Pamięć o niej jest po prostu kryształowa. Nasz bohater. Idę, ponieważ trzeba pamiętać o takich ludziach, trzeba oddać im cześć. No warto pamiętać o ludziach, którzy na ochotnika zgłosili się do najgorszego miejsca na ziemi, czyli człowieka, który na ochotnika poszedł do Auschwitz. Był w stanie zorganizować tę ucieczkę, zorganizować tam ruch oporu. Podczas mszy świętej w Archikatedrze Warszawskiej poprzedzającej marsz ksiądz Michał Garbecki podkreślił, że nie tylko dla młodych historia rotmistrza jest jak szczepionka dla duszy. Jest to taka szczepionka, która obroni ich przed miernością zachowań, przeciw uleganiu jakimś manipulacjom i ideologiom, przed zamazywaniem granic pomiędzy zdradą a wiernością Bogu i ojczyźnie, pomiędzy kłamstwem a prawdą. Marsz zakończy się przed warszawskim pomnikiem rotmistrza na Żoliborzu, gdzie odbędą się oficjalne wystąpienia uczestników obchodów. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Po ataku nożownika w centrum Paryża policja zatrzymała mężczyznę w Strasburgu. Wczoraj wieczorem w pobliżu opery zginął 29-latek, a 4 osoby zostały ranne. Napastnik pochodzący z Czeczenii, obywatel Francji, został zastrzelony przez policję. Zatrzymano rodziców nożownika, którzy są przesłuchiwani. Zatrzymany w Strasburgu rówieśnik i kolega napastnika także zostanie przesłuchany. Odpowiedzialność za atak w sercu francuskiej stolicy wzięło na siebie tak zwane państwo islamskie. Jak twierdzą świadkowie, przed atakiem napastnik krzyczał Allah Akbar. Od 2015 roku w atakach dżihadystów we Francji zginęło 245 osób. Jeśli Korea Północna zgodzi się na całkowitą likwidację programu nuklearnego, to Waszyngton może zezwolić na prywatne amerykańskie inwestycje w tym kraju. Zadeklarował to sekretarz stanu Mike Pompeo. Jak zaznaczył, byłby to sektor prywatny, który pomógłby odzbudować sieć energetyczną w Korei Północnej. Pompeo dodał, że Amerykanie mogliby też zainwestować w infrastrukturę i rolnictwo oraz zdjąć sankcje gospodarcze nałożone na reżim, gdyby Pjongjang zgodził się na warunki Waszyngtonu w nadchodzących negocjacjach. Prezydent Donald Trump spotka się z Kim Jong-unem 12 czerwca w Singapurze. Przedmiotem negocjacji będzie likwidacja północno-koreańskiego programu nuklearnego. 30-lecie pierwszej na Białorusi polskiej placówki oświatowej świętowano w Baranowiczach. W społecznej szkole polskiej w uroczystej akademii wzięli udział uczniowie z rodzicami, nauczyciele i goście, przedstawiciele polskiego senatu, wspólnoty polskiej oraz nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi. Na pierwsze lekcje 30 lat temu zapisało się 18 uczniów. Dziś w społecznej szkole w Baranowiczach uczy się ponad 600. Nazywam się Anna Pawłowska, uczę się tu z pierwszej klasy. To taka atmosfera, że chcę się uczyć i chcę studiować w Polsce. Danuta Malewicz nazywam się, chcę studiować medycynę, chcę do Warszawy. Zajęcia w szkole prowadzi kilkunastu nauczycieli, między innymi Anna Matysiak. Młodzież chce się uczyć języka polskiego, garnie się do tej nauki, nie tylko ze względu na studia, ale chce również poznać kulturę, tradycje, język swoich przodków. Społeczną Szkołę Polską w Baranowiczach ukończyło dotąd około 1000 uczniów. To był serwis Trójki.

Jestem gotowy na walkę. Nie ma też co się podniecać za bardzo, to jest pierwsza runda. Cieszę się, że tak się potoczyło. Na razie spokojnie, jeszcze 9 rund. Jeszcze tego lata, jeszcze tego lata Maciek będzie mistrzem świata. Już jest mistrzem świata, tylko juniorów, teraz seniorów. No oglądałem wczoraj te decydujące wyścigi. Powiem ci, że emocje niesamowite. I ten żyjący stadion, ponad 55 tysięcy ludzi. Jest rekord frekwencyjny na Grand Prix. Fajnie. Proszę Państwa, po raz pierwszy z nowym trenerem spotkali się nasi siatkarze, którzy szykują formę przed sezonem reprezentacyjnym. Siatkarze trenują, a czym zajmuje się trener Belg Vital Heinen? Dlaczego ja tutaj jestem, or something like this, so... Czyli szlifuje język polski. I co ja robię tu? Co ja tu robię? Rajdowy mistrz Europy ma dla nas dobrą wiadomość. Dziś mogę powiedzieć, to jest wielki dzień dla mnie jako sportowca. Wystartuję w mistrzostwach świata, w rajdowych, samochodowych mistrzostwach świata w klasie WRC 2. Piękne wyzwanie. Ciekawe, ciekawe jak Kajetan Kajetanowicz poradzi sobie w mistrzostwach świata. Jestem przekonany, że bardzo dobrze. No tak, a propos samochodów. Czy Państwo wiedzą, kto to jest Sebastian Luty? Mam dwa joysticki. Na prawą rękę to jest joystick gazu i hamulca. Natomiast po lewej stronie mam joystick kierownicy, czyli tak jakby joystick zmiany kierunku. Prowadzę tak jakby trochę takimi dwoma wolantami. Trochę jak, nie wiem, w samolotach. Można to też porównać trochę do gier komputerowych. No właśnie, czy to jest jeszcze samochód, a może już zupełnie inny pojazd? To jest sportowiec, który mierzy się nie tylko z rywalami, także z własną niepełnosprawnością i robi to w znakomity sposób. Sezon skoków narciarskich już dawno za nami, ale u nas ktoś, kto marzy o sukcesach na miarę Małysza i Stocha. Tak, jest nim wujek i jeszcze Kamil Stoch, też jest wielkim idolem moim. Ty w ogóle pamiętasz, jak wujek skakał, jak odnosił największe sukcesy, czy byłeś za młody? Nie, pamiętam wszystko, jak skakał i wspólnie z rodziną siadaliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy co niedzielę zawody. Czyli jak cała Polska, która czekała na skoki Małysza, a to był oczywiście Tomek Pilch, czyli siostrzeniec Adama Małysza. A na kogo postawi nasz supermaszer Igor Tracz? Mam dwie faworytki, bo tutaj dziewczyny się najbardziej sprawdzają w bikejoringu, dlatego że ich masa ciała jest troszkę mniejsza, a w bikejoringu, poruszając się na rowerze górskim w terenie, osiągamy bardzo duże prędkości, nawet do 50 km na godzinę. Ciekawe, jakie dziewczyny mogą biec 50 na godzinę, mają na imię Pussy i Korba. Dziś także relacje Janka Paklowskiego o NBA, Henio Sytner o Tour de Pologne, a także ligi zagraniczne, ale zaczynamy od najważniejszych informacji, tych dotyczących ekstraklasy, bo o 18:00 rozpoczną się 4 mecze grupy mistrzowskiej. To już przedostatnia kolejka. Legia zagra z Górnikiem, Wisła Kraków z Lechem, a Zagłębie podejmie Jagiellonia. Do tego Wisła Płock zagra z Koroną Kielce. Jeżeli Legia wygra swój mecz, a Jaga zremisuje lub przegra, mistrzem już dziś zostaną legioniści. Z ekstraklasą żegna się Sandecja Nowy Sącz, która wczoraj w grupie spadkowej przegrała 0-1 z Krakowią. W Szczecinie Pogoń zremisowała z Lechią 1-1. Piłkarze Bruk Betu Termaliki Nieciecza pokonali u siebie Arkę Gdynia 2-1, a Śląsk we Wrocławiu pokonał Piasta 3-1. W ostatniej kolejce Piast podejmie Termalikę i musi wygrać, by się utrzymać. Tak naprawdę powiedzmy, że Piast i Termalika walczą o utrzymanie, bo Lechia dzięki remisowi z Pogonią już jest pewna utrzymania. Ja teraz o koszykówce, a ty przygotuj bardzo informacje z ostatniej chwili, bo zakończyło się Grand Prix Hiszpanii Formuły 1, a także kolejny etap Giro d'Italia. Wszystko już jest. Ale koszykówka. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra pokonali na wyjeździe Anwil Włocławek 90-74. To był drugi półfinałowy mecz Mistrzostw Polski. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 1-1. Następne spotkanie w środę w Zielonej Górze. W drugiej parze Stal Ostrów Wielkopolski prowadzi już z Polskim Cukrem Toruń 2-0, ale trzeci mecz tych drużyn we wtorek w Toruń. W NBA pozostały cztery drużyny w walce o mistrzowski tytuł. Dziś w pierwszym meczu finału konferencji wschodniej Boston Celtics zagrają z Cleveland Cavaliers. Na zachodzie rywalizacja Houston Rockets z broniącymi tytułu Golden State Warriors rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek. Polscy szpadziści Radosław Zawrotniak, Mateusz Antkiewicz i Maciej Bielecki odpadli w 1/16 finału z drużynowego turnieju szermierczego Pucharu Świata w Paryżu. Biało-czerwoni przegrali z Niemcami 37-42. W finale wystąpią reprezentanci Korei Południowej i Węgier. Teraz, proszę Państwa, boks to informacje z nocy. Krzysztof Głowacki pokonał Kolumbijczyka Santandera Sigado w walce bokserskiej wagi półciężkiej, która odbyła się w Wałczu. Były mistrz świata federacji WBO w pierwszej rundzie znokautował Silgado. Było to 30. zwycięstwo w karierze Polaka na zawodowym ringu. Brawo, Krzysztof Głowacki. Z kolei Ukraińczyk Wasyl Łomanczenko został mistrzem świata wagi lekkiej bokserskiej federacji WBA na ringu w Nowym Jorku przez nokaut w 10. rundzie. Wygrał z broniącym tytułu Wenezuelczykiem Jorge Linaresem. Przypomnę, że Łomaczenko był mistrzem olimpijskim zarówno w Pekinie, jak i w Londynie. Chciałeś Formułę 1? Proszę bardzo. Dominacja Mercedesa to żadna nowość. Grand Prix Hiszpanii na pierwszym miejscu zakończył Lewis Hamilton, a za nim linię mety przekroczył Valtteri Bottas. Podium uzupełnił Max Verstappen z Red Bulla, czwarty był Sebastian Vettel z Ferrari. Wyścigu nie ukończył jego kolega z zespołu Kimi Raikkonen. Powód? Problemy z bolidem. Hamilton umocnił się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej i było to 64. zwycięstwo Brytyjczyka. No, brawo. Teraz spróbuj szybko znaleźć depeszę związaną z Giro d'Italia. Tak jest, już mam. Simon Yates wygrał 9. etap Giro d'Italia, pozostaje liderem klasyfikacji generalnej, ma 32 sekundy przewagi nad Estebanem Chavesem. I teraz patrzymy, bo trwa 5. decydujący set, czyli tiebreak w meczu o 3. miejsce w... Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra z Perugią, jest 11 do 6 czy 8? Do 8, dobrze, do 8, lepiej, ale 3 punkty przewagi w tiebreaku i to już przy 11 stawiają Perugię teraz w sytuacji faworyta do wygrania tego meczu. Mówię o 3. miejsce, bo w finale kolejny z włoski zespół zagra z Kazaniem, prawda? Tak, Kazań zagra z włoskim zespołem, włoski zespół, czyli Cucine lubi Civitanova. No. Lubię, Adam, jak mówisz po włosku, będziesz miał dzisiaj jeszcze okazję, tak, na pewno. Tak, lubię także Żurz. Wczoraj było Grand Prix, a dzisiaj już nasza reprezentacja jechała w Częstochowie w meczu towarzyskim z Danią i wygrała 59-31. W świetnej formie Maciej Janowski 12 punktów, Jarosław Hampel 10, Maksym Drabik 10, Zmazdik 10. No, świetnie jeżdżą nasi żużlowcy. To teraz prosimy bardzo zespół Yellow, który towarzyszy nam często w momencie, kiedy właśnie podejmujemy tematy związane z motoryzacją. Mógłbyś aerobik prowadzić, choć tak jak widzę. Tym razem to nie będzie słynny The Race, tylko Vicious Game. No niestety, Zaksa Kędzierzyn-Koźle na 4. miejscu w turnieju Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. Przegrana po tiebreaku z Perugią. Szkoda, no ale walczyli, prowadzili 2-1 w setach. Jak się nie pociągnie takiego wyniku, no to później przegrywa się tiebreak. Proszę Państwa, nasz telefon 22 i 7 trójek do dyspozycji słuchaczy. Czekamy na opinie w składzie 35-osobowej kadry Adama Nawałki, ale na każde inne Państwa ważne pytania związane ze sportem, czy też doniesienia z różnego rodzaju imprez, które odbywają się tu i teraz. Czy też odbywały się, bo na przykład wczoraj Grand Prix oglądało 55 tysięcy kibiców, także myślę, że niektórzy wybrali się do Warszawy, żeby też zwiedzić stolicę i pewnie teraz wracają samochodami do domów, także proszę dzwonić, jeśli mają Państwo jakieś informacje ciekawe dotyczące wczorajszego ścigania, bo działo się naprawdę bardzo dużo. I dzisiaj męski głos Państwa powita, bo przy telefonie Piotr Łodej, czyli nasz budzik. Dobrze, na samym początku w takim razie gratulacje dla wszystkich niesamowitych kibiców, bo 55 tysięcy oznacza absolutny rekord frekwencyjny w indywidualnych mistrzostwach świata. No a wczorajsze zawody wygrał Tai Wufinden. W wielkim finale wyprzedził Macieja Janowskiego, a podium uzupełnili zeszłoroczny zwycięzca Szwed Fredrik Lindgren. Czwarte miejsce zajął za to Rosjanin Artiom Łaguta. Dla Brytyjczyka to drugie zwycięstwo na narodowym. Jestem naprawdę podekscytowany. Uwielbiam tutaj jeździć na narodowym. Jest tak niesamowita atmosfera, do tego kibice są niesamowici, wypełnili trybuny. Wygraliśmy z Maćkiem Janowskim, czyli dwóch zawodników z Wrocławia na pierwszych miejscach, a dla mnie sezon rozpoczyna się teraz, powiedział Tai Wufinden. Maciej Janowski, podobnie jak w zeszłym roku, zajął drugie miejsce. Miałem okazję porozmawiać z mistrzem świata juniorów z 2011 roku. Magic po stadionie przechadzał się w koszulce piłkarskiej reprezentacji z numerem 10. Akurat tą koszulkę dostałem w tamtym roku od pana Zbigniewa Bońka, więc uznałem, że w takim miejscu powinienem wyjść w tak zacnej koszulce. Chyba każdy widzi, co się dzieje na trybunach i jak głośno kibice krzyczą, więc na pewno to dodaje mocnych, dużych skrzydeł. Cieszę się, że mogłem po raz któryś już jeździć za tak wspaniałą publiczność. Cieszę się, że i tak udało się z tych dwóch czwartych pól wpierw wejść do finału, później stanąć na podium, bo jednak to czwarte pole było naprawdę ciężkie. Kto wie, może do trzech razy sztuka. Minąłem Taja po krawężniku, więc nie chciałem gdzieś tam ryzykować i gdzieś tam wychodzić na zewnętrzną. Tym bardziej, że wiedziałem, że jest za mną szybki Freddy, który na pewno będzie próbował wejść pod nas i Taj, więc skupiłem się, żeby przytrzymać te kolejinki po krawężniku i w nich łapać prędkość. Niestety, szkoda. Macie kolejny sezon w cyklu Grand Prix. Powiedz, ta pierwsza runda, co czujesz po niej? Czuję, że na pewno to będzie bardzo ciężki rok, bo wszyscy są bardzo mocno rozpędzeni i jak widać, każdy walczy do samego końca. To będzie trudny, ciężki rok, ale jestem gotowy na ciężką pracę i na twardą walkę. Cieszę się, że na koniec udało mi się stanąć na podium. Szkoda, bo już było bardzo blisko, ale zostawmy coś na potem. Maciek, mówisz, że jest jazda na żyletki. Myślisz, że chwilami trzeba by ochłonąć? Ścigamy się o Mistrzostwo Świata. Każdy wie, o co jedzie. Niektórzy może troszeczkę czasami za bardzo chcą, ale nie można mieć do nich pretensji, bo też żużeli. Jest to bardzo brutalny sport. Kibice lubią krew. Nie, żartuję. Wiadomo, że każdy się ekscytuje taką mocną rywalizacją i takie rywalizacje na pewno mocno ekscytują i tyle, no. Upadków też było parę przez to na pewno, że mocno zaostrzyła się jazda i widać, że każdy walczy o każdy punkt, więc no uwierzcie mi, że to na pewno do końca ostatniej rundy będziemy mieli bardzo dużo ciekawych turniej. W wywiadzie przed półfinałem powiedziałeś, że jeszcze będziecie tam szperać trochę sprzęcie i sprawdzać. Dużo było tego sprawdzania i szperania? Tak, cały czas po każdym biegu coś zmienialiśmy, coś próbowaliśmy ulepszyć. No ja jestem zadowolony. Wczoraj znowu gdzieś tam z kimś rozmawiałem i dużo mi mówiono, że no nie jesteś w gronie faworytów, znowu. No a tu proszę, Maciej Janowski na podium po raz kolejny i tyle. Mega spełniony, czy czujesz taki niedosyt? Że nie ma co mówić o spełnieniu, bo to jest pierwsza runda, więc jestem gotowy na walkę i tyle. No nie ma też co się podniecać za bardzo, to jest pierwsza runda. Cieszę się, że tak się potoczyła, bo na pewno to doda nam troszeczkę kopa i jeszcze więcej sił. Na razie spokojnie, jeszcze 9 rund. Kibice cię wołają. Tak, właśnie uciekam, bo jeszcze mam długą drogę. Będzie mistrzem świata jeszcze tego lata, jeszcze tego lata. Maciek będzie mistrzem świata. Tego mu życzymy. Żużlowcy stanęli wczoraj na wysokości zadania. Były mijanki, jazda pod bandą. Bywało też niebezpiecznie. Upadek Przemysława Pawlickiego na początku, potem Patryka Dudka, a po potwornym karambolu kraksę mieli Emil Sajfudinow i Krzysztof Kasprzak. Rosjanin i Polak zczepili się motocyklami, wbili się całym impetem w dmuchaną bandę. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Na półfinale zawody zakończył wczoraj brawurowo jeżdżący Partusz Zmarzlik. No co, no wyjeżdżamy z 9 punktami, patrzymy do przodu, już nie patrzymy do tyłu, wiemy jakie błędy popełniliśmy

Ja na nie, zdecydowanie. Piotr Żelazny, dziennikarz Rzeczpospolitej. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Cześć Piotrze. Ekscytujemy się zapewne Ekstraklasą, ale też powołaniami selekcjonera Adama Nawałki. Szeroka, bardzo szeroka kadra, bo 35 zawodników. Z tego co wiem, niektórzy selekcjonerzy różnych reprezentacji zdecydowali, żeby aż tak szerokie nie powoływać, żeby nie mieć potem dyskomfortu kolejnego ostrzeliwania. Co jest o tyle dziwne, że cała ta historia z powołaniem 35 piłkarzy jest na prośbę właśnie selekcjonerów, więc trochę nie wiadomo, o co im chodzi, tak? Ponieważ przed mundialem w Brazylii kadry miały być 30-osobowe, teraz selekcjonerzy wyprosili w FIFA, żeby mogli tych 5 więcej. No okej, okay, no. Będzie niebawem 28, 23 pojedzie na mundial. Powiedz, tych 35, patrząc na tą listę, czy coś cię dziwi, czegoś ci brak, widzisz czegoś nadmiar? Ja nie widzę, znaczy nic mnie nie dziwi, niczego, nikogo mi nie brak, dlatego że jak myślę sobie, czy mamy 35 piłkarzy, którzy mogliby pojechać na mundial, to uważam, że nie mamy. Po prostu polska piłka nie ma 35 zawodników, których bez żadnego problemu można wysłać na mundial, więc wiadomo, że w tej szerokiej kadrze jest kilka nazwisk, które pojechać tam szans nie mają i które się znalazły trochę na zachętę, a trochę właśnie po to, że jeśli komuś z tych podstawowych piłkarzy coś, nie daj Panie Boże, się stanie, no to trzeba będzie korzystać z tych zawodników z listy, bo to jest dość ważne, tak? Po to jest ta lista, żeby FIFA miała, nazwijmy to, oko na tych ludzi, czyli oni mogą zostać być badani antydopingowo i tak dalej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale z dużym prawdopodobieństwem można wytypować skład wyjściowy jedenastki, bo w bramce będzie raczej, znaczy tutaj jest znak zapytania. No właśnie, tu jest znak zapytania. Czy no Łukasz... i pytanie, jakim będziemy grać ustawieniem, nie, to też ma... Ja bym powiedział tak, obrona na pewno w składzie Glik i Pazdan w środku, z jednej strony Rybus, z drugiej Piszczek. No tylko właśnie... Ktoś podejmie się tak, polemiki? Ale jak zagramy trójką z tyłu, ja się no podejmę to polemiki inaczej. Właśnie dokładnie to, co Adam mówi. To znaczy mi się wydaje, że to ustawienie z trzema środkowymi obrońcami, dwoma tymi wahadłowymi tak zwanymi, żeby już tutaj też państwa nie zanurzać taktycznymi wywodami, to jest ustawienie, gdy bronimy, gramy piątką w obronie, gdy atakujemy trójką, w skrócie. I Adam Nawałka testował to ustawienie przez ostatnie 4 mecze towarzyskie. Za każdym razem dając nam do zrozumienia, nam dziennikarzom, nam kibicom do zrozumienia, że to jest wariant B. Ja mam coraz bardziej wrażenie, że to jest testowanie wariantu A i jestem prawie gotów przyjmować zakłady, że my w tym ustawieniu właśnie wyjdziemy na... Nawet na Senegal, Piotrze? Bo patrzmy na pierwszy mecz. Według mnie to jest mecz kluczowy, wszyscy jest. O tym mówią, zatem spójrzmy na mecz z Senegalem. Naprawdę byście zagrali trzema środkowymi z Senegalem, mając tam z przodu takich wariatów jak Mané? Tak, bo to jest właśnie o to chodzi, bo to wtedy gramy pięcioma, no. Na tym polega to ustawienie, tak? Czyli że w fazie defensywnej mamy więcej zawodników w obronie, znowu bez specjalistycznych wywodów. Zabezpieczamy bardziej region w naszym polu karnym tuż przed bramką. 3 środkowych obrońców, wtedy jest 2 bocznych, więc tak, jestem prawie przekonany, ponieważ u nas Zbigniew Boniek, który jest szefem PZPN i teoretycznie z kadrą nie ma nic wspólnego, ponieważ odpowiada za ważniejsze rzeczy, ale wiadomo też, że on ma wpływ i bardzo dużo z Adamem Nawałką rozmawia. On od jakiegoś czasu powtarza, że podstawą jest nie przegrać pierwszego meczu. Dokładnie. I dlatego wydaje ale mi się, że... wyjść na Senegal na zasadzie, że się bronimy? Ludzie, to się skończy dramatycznie. To nie jest na zasadzie, że się bronimy też. To nie jest na zasadzie, że się bronimy. To jest... Z tym był problem w tych meczach towarzyskich. Dlatego te mecze towarzyskie też wyglądały tak, jak wyglądały. Ale to ustawienie daje potencjał bardzo duży w ofensywie też. To nie o ile jest tak, to że... realizowane tak, jak trzeba. Tak, bo o ile jest strony... realizowane jak ale trzeba, gramy wtedy z jednym napastnikiem, czyli lewy, albo z trzema. Czy gramy z mocnym napadem? Nie, gramy z mocnym napadem, absolutnie. Czyli widzisz z przodu lewy Milik i ewentualnie... Zieliński z Grosickim na przykład. Zieliński z Grosickim. A co z Błaszczykowskim? No tutaj właśnie jest, nie, ja widzę Błaszczykowskiego. No, tylko ale czy Kuba dojdzie do siebie? Tak, on dochodzi do siebie i to jest też taki przypadek faceta, któremu po pierwsze to się należy. Tak, prawda? To jest właśnie, dobry tak, duch drużyny. To jest dobry duch drużyny, to jest niesamowita postać i to jest taki trochę... Tak jak Lewandowski, wiadomo, że jest najbardziej uwielbianym Polakiem. polskim piłkarzem siłą rzeczy, to takim królem serc kibiców jest Błaszczykowski. Jeszcze pogra o barażę, czyli będzie miał dodatkowe minuty. Teraz, znaczy, w barażę. No tak. Nie, faktycznie tak jak w pewnym momencie wydawało się, że trochę los jest przeciwko Adamowi Nawałce i trochę tak jeszcze styczeń, luty to wyglądało nieciekawie, to znaczy Grosicki, który nie grał w Hull City, właśnie problemy Kuby Błaszczykowskiego, Milik wracający po kontuzji, nie wiadomo było, czy on się wyrobi, Makuszewski, który wypadł z powodu kontuzji, no to teraz wygląda na to, że karta się odwróciła i to w odpowiednim momencie, tak, czyli gdy już jesteśmy blisko mundialu, to nagle wszystko temu Adamowi Nawałce znowu zaczyna wyglądać tak jak trzeba. No. A Piotr, twoim zdaniem, czy trener zdobędzie się na... Bo wiemy, że potrafi być dosyć odważny. Czy myślisz, że będą odważne decyzje? Bo na przykład myślę o takim Janie Bednarku, który na pewno zasłużył na to, żeby pojechać na mundial. Natomiast myślisz, że to jest taki zawodnik i tutaj uważam, że to jest pewnego rodzaju ważna decyzja, że znajdzie się, będzie na przykład jednym z tych trzech obrońców, którzy wyjdą na Senegal? Słuchajcie, moim zdaniem jest bardzo, bardzo za wcześnie, żeby o tym mówić, bo my jesteśmy na etapie, kiedy powołano 305 zawodników. Jeszcze nawet nie wiemy do końca, ilu pojedzie do Arłamowa. Czy to będzie 207, czy 208. A my już chcemy znać 11. No. Zobaczymy. Bednarek na razie rozegrał, zdaje się, 6 meczów w Anglii. Ale w meczów o stawkę. Tak, o stawkę i ostatnio przede wszystkim. To nie jest tak, że to 6 meczów było na przestrzeni całego sezonu, tak? Czyli, że zagrał raz, potem 3 miesiące nie grał, potem za 2 tygodnie znowu wskoczył, tylko teraz od 6 meczów gra. Więc jak najbardziej. Jest to bardzo mocna karta. Jest to bardzo mocna karta, ale naprawdę daleko do tego, żebyśmy wiedzieli dzisiaj, czy to jest facet do pierwszej jedenastki. Ciekawe, czy Sebastian Szymański się załapie do tej 28. I tu dlatego podprowadzam, bo już mamy czas nas goni. Ty też idziesz za chwilę na Łazienkowską. Tak, Legia tuż. Jeżeli dzisiaj Legia wygra z Górnikiem, a Jaga zgubi punkty w Lubinie, mamy mistrza Polski w Warszawie. No właśnie, tylko wcale nie jest powiedziane, że Jagiellonia będzie gubiła te punkty w Lubinie. Wydaje mi się, że mimo wszystko Jaga ten taki moment takiego dołka i takiego jakiegoś dziwnego dołka, ale w tej lidze każdy miał dołek. W tej lidze nie ma zespołu, który by nie był pod kreską. To Jagiellonia już ten najgorszy czas ma za sobą i to zwycięstwo z Lechem w ostatniej kolejce też im bardzo dużo dało, więc wydaje mi się, że oni pojadą do Lubina jednak trochę jak po swoje, no a presja jest na Legii tutaj i też jednak poważniejszy rywal. Górnik Zabrze też ostatnio bardzo fajnie gra. I w twojej głowie rysuje się scenariusz, mówiłeś off the record, trochę zdradzę, że wszystko się rozstrzygnie w ostatniej kolejce. Tak, jest to byłoby to znakomite. Scenariusz lekko prześmiewczy, ale ta liga też, umówmy się, że jest lekko prześmiewcza. No. Dziękujemy bardzo. Piotr Żelazny, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Emocji piłkarskich ci życzymy. Właśnie, ja dodam a propos emocji piłkarskich, że Janek Kałucki też wybiera się na Legię, więc państwo będą mieli świeże i bezpośrednie wejścia ze stadionu. No i Kuba Niziński będzie Kuba w Krakowie na meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań. A my będziemy podglądali, co się dzieje w Lubinie. Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Turn and run for- father when the fast bullets fly. And I hope that you die. And your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. Teraz wyjeżdżam z Ursynowa i właśnie na Sikorskiego. Mijam kawalkadę 5 autokarów, chyba gości, którzy jadą na mecz. Obstawieni są policją, jak wie pan, jak Trump jakby przyjechał. I pytanie moje jest takie, kto za to płaci? Bo przecież jedzie tutaj 8 busów policyjnych. Wie pan, jadą na sygnałach, pełne te samochody są tych policjantów. Jak gdyby nie rozumiem tych środków bezpieczeństwa. Ilość pieniędzy, która chyba jest wydana na te sportowe wydarzenia, no jest jednak za duża, tak mi się wydaje. Można by powiedzieć, pan płaci, ja płacę. Społeczeństwo. Tak, ale z drugiej strony policja ma bardzo dobry jakby obszar do treningu, bo oni przecież podczas takich spotkań ćwiczą różnego rodzaju warianty. I na przykład za tydzień w Poznaniu też spodziewam się, że będzie gorąco. Oby nie. Oby nie, w sensie tak, gorąco, dobra pogoda. Natomiast... Jan Kałucki w studiu. Witam. Byłeś w Spale, spałeś w Pile? Nie, nie. Spała, słuchajcie, no legendarne miejsce, które chyba już na stałe wpisało się w historię polskiego sportu olimpizmu. Misiek, no chyba przez wiele lat mówiło się, prawda, że dzięki Spale są medale. Coś takiego krążyło, takie powiedzenie. Jaka tam była kiedyś impreza, jeśli chodzi o skoki, słuchajcie, którą kiedyś Partyka tworzył razem z Zakładem Zopoczna. Myśmy tam jeździli kiedyś, trójka miała patrona. Co to były za imprezy? Ale mówisz o samym wydarzeniu sportowym. Tak. Trzeba o tym chyba też kiedyś poświęcić program. W każdym razie dzięki Spale są medale, tylko problem polega na tym, że od 4 lat nasi siatkarze, bo o nich teraz będziemy mówić, nie zdobyli ani jednego medalu i to się ma właśnie zmienić. Biało-czerwoni pod wodzą nowego trenera Witala Heinena rozpoczęli przygotowania do sezonu reprezentacyjnego. Mi zależy przede wszystkim na tym, żebyśmy cieszyli swoją grą kibiców. Kibiców cieszy zaangażowanie, walka do samego końca i zwycięstwa. Myślę, że to samo będzie cieszyło nas, czyli każde kolejne zwycięstwo. Mam nadzieję, że będzie ich więcej niż w zeszłym sezonie i pozytywnie się nakręcimy. Mówił Bartosz Kurek, który w tym roku będzie grał na przyjęciu, a nie w ataku. A obok takich etatowych graczy jak Kurek, Mateusz Nika czy Michał Kubiak znalazło się też kilku debiutantów, jak na przykład Tomasz Fornal, Norbert Hubert czy Bartosz Kwolek. Fajnie jest być tutaj z chłopakami i poznawać wszystkich tak naprawdę od zera, bo miałem styczność na razie taką znikomą z niektórymi chłopakami. I fajnie jest się czuć częścią czegoś większego, co na pewno jest taką większą częścią, jest kadra narodowa. I każdy dzieciak, który zaczyna przygodę ze sportem, zawsze w tym orzełku na piersi marzy. Ja już miałem przyjemność grać w młodzieżowych rozgrywkach z orzełkiem i wiem, jakie to jest przyjemne, dlatego cieszę się podwójnie, że dostałem taką szansę i mogę reprezentować już jako ten najwyższym stopniu rozgrywkowym. Największe zainteresowanie wzbudzał jednak Vital Heinen. O jego metodach treningowych krążą legendy. W czwartek oglądałem pierwsze zajęcia pod wodzą nowego selekcjonera. Belg komentował niemal każdą akcję swoich zawodników. Krzyczał, skakał, gestykulował, a nawet raz w biegu na boisko w czasie wymian. Raz jeszcze Bartosz Kurek. Rzeczywiście jest pozytywnie zakręconym facetem, ale oprócz tego jest facetem, który ma ogromną wiedzę na temat siatkówki, ma sprecyzowany plan, wie czego chce. To nie jest tak, że przyszedł ktoś, kto spróbuje poprowadzić tą reprezentację do sukcesu. Ma plan, wie jak to zrobić. Mam nadzieję, że my sprostamy jego oczekiwaniom i zobaczymy. Dodam też, że Vital Heinen podkreślił, że nie będzie u niego wojskowego drylu. Belg zakłada, że pracuje z dorosłymi ludźmi i dlatego regulamin kadrowicza zawodnicy mają napisać się sobie sami. No i teraz najważniejsze, czy te metody się sprawdzą. Pierwszy mecz z udziałem naszej reprezentacji już za 6 dni. Wtedy zagramy towarzysko z Kanadą w Katowicach, a 2 dni później dojdzie do takiego rewanżu. Biało-czerwoni zmierzą się ponownie z Kanadą, tyle że w Opolu, a później emocje związane z Ligą Narodów. Są to rozgrywki, które jeszcze rok temu znaliśmy pod nazwą Liga Światowa, więc żadnej większej rewolucji tutaj nie będzie. Pod koniec maja w katowickim Spodku nasza drużyna zagra z Koreą Południową, Rosją i Kanadą, a na początku czerwca w Łodzi zmierzymy się z Francją, Chinami i Niemcami. Czekają nas więc trudne mecze, ale Bartosz Kwolek wręcz uczula, aby nie wyciągać żadnych wniosków, bo ta kadra dopiero powstaje. samo pokazanie się z dobrej strony i powrót do tej ambicji i woli walki, która była w tej drużynie wcześniej, to już będzie spory sukces. Tak jakby odbudować siatkówkę w Polsce na nowo, mogę tak powiedzieć, że pokazać, że to wszystko się trzyma w ryzach i naprawdę idziemy do przodu w tym wszystkim. Nie jest tak, że się cofamy albo stoimy w miejscu, tylko naprawdę to wszystko idzie do przodu i chcemy to też pokazać kibicom, bo przede wszystkim dla nich gramy i dla nich to jesteśmy. No. Myślę, że to jest taki najważniejszy nasz cel na tą Ligę Narodów. Jeszcze przypomnę, że sezon reprezentacyjny zwieńczą Mistrzostwa Świata. Polacy bronią tytułu. I na koniec jeszcze jedna sprawa, bo niektórzy zastanawiają się, jak idzie Witalowi Heinenowi z językiem polskim. Otóż trener cały czas się uczy, nie może się doczekać, kiedy udzieli wywiadu w naszym języku, ale kilka słów już opanował i jak sam mówi, to są te najważniejsze słowa. Złote medale, so that you understand. That's an important thing. Eh? Złote medale. I tu wracamy do początku, aby wreszcie odczarować spałę, aby ten legendarny ośrodek przygotowań olimpijskich sprawił, że nasi siatkarze przywiozą cenne krążki. Wiesz, jest takie powiedzenie, że jak przyjdzie nowa miotła, to są tak, dobre nowe porządki. Oczywiście dalecy jesteśmy od tego, żeby takim pseudonimem nazywać nowego trenera, ale z tego, co mówisz, to jest dobra atmosfera. Świetna, zawsze taki prawda. Człowiek jak ten Belg, który jest emocjonalny, który jest gdzieś tam razem z tymi swoimi podopiecznymi, czuje tę drużynę, to jest fajna sprawa i myślę, że jest szansa na to, że efekty będą. Pierwszy mecz, mówisz, z Kanadyjczykami w Katowicach. 19 maja. No tak to bądźmy wtedy, razem z naszą reprezentacją. Ślub księcia Harry'ego i Meghan, to my będziemy mieć tutaj swoje emocje. Janek Kałucki przygotował dla Państwa ten materiał dotyczący naszej siatkarzy, a teraz już możesz szybciutko przenieść się na stadion przy Łazie. No do usłyszenia w takim razie. Make up in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds. My mind, but honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause honey, I'll come get my things, but I can't let go. I'm waiting for it, that green light. I'll always try to get my things and just let. Sometimes I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. On the light up floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that. W studiu Henryk Sytner, czyli kolarstwo. Zakończył się 9. etap Giro d'Italia. Heniu, jak się to wszystko potoczyło? No właśnie, obserwuję ten wyścig. No dość ciekawy, muszę powiedzieć. Ostatnie etapy Giro przyniosły zmianę lidera. Różową koszulką nie cieszył się długo Australijczyk Rohan Dennis. Na zboczach Etny znakomicie pojechali Kolumbijczyk Johan Esteban Chavez i Brytyjczyk Simon Yates. O 26 sekund wyprzedzili faworytów Tima Dumoulin i Chrisa Froome'a. Yates został liderem i pozostał nim dalej. W piątek wyścig przeniósł się do Kalabrii, większych zmian nie było. Ósmy etap wygrał po samotnym finiszu Richard Caracas z Ekwadoru. Ciekawostka, 17-kilometrowy podjazd przed metą. Dziś znów bardzo trudny etap, 225 kilometrów, jej wygrał i nadal jest na czele wyścigu. To tyle o Giro. Przeniesiemy teraz się na krajowe podwórko. Znamy już szczegóły Tour de Pologne. O wyścigu rozmawiałem z jego dyrektorem Czesławem Langiem. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich fanów kolarstwa i nie tylko. Tegoroczny Tour de Pologne będzie bardzo wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 90. urodziny Tour de Pologne, 75. edycja, 25 lat Tour de Pologne jest organizowany w nowej formule i przez te 25 lat udało nam się wspólnie razem doprowadzić Tour de Pologne do kolarskiej Ligi Mistrzów, do World Touru, czyli tam, gdzie jest Giro d'Italia, Tour de France, również jest nasz narodowy wyścig Tour de Pologne. Co to nam daje? Daje to nam to, że startują najlepsze zespoły świata, które przyjeżdżają do Polski, ścigają się tutaj, zdobywają punkty. Wystartujemy 4 sierpnia, kończymy 10 sierpnia. Już możemy powiedzieć, że wystartujemy w Krakowie, uroczyste otwarcie wyścigu w Krakowie i pierwszy etap. Zakończymy ten wyścig królewskim etapem w Bukowina Resort Bukowina. Górski etap, wiadomo, dwie ściany płaczu, gliczarów, ściana Bukowina i rzepiska, ściana Harnasia dodatkowo. To też pamiętają wszyscy, jeżeli ktoś się ściga i jeździ na Tour de Pologne amatorów, bo też będzie rozegrany w tym ostatnim dniu naszego wyścigu. No ale wyścig chcemy przygotować tak naprawdę wyjątkowo, ponieważ robimy więcej etapów górskich. Praktycznie dwa tylko etapy będą płaskie, pozostałe będą górskie, będą mety na podjazdach. No i wyścigowi również towarzyszyła będzie taka trochę inna oprawa, ponieważ udało nam się zorganizować i przygotować piękne, mobilne muzeum 90 lat Tour de Pologne, gdzie pokazujemy tą całą historię całego kolarstwa polskiego, ale czyli również... będzie prezentowane na poszczególnych etapach. Na tak? poszczególnych etapach. Już teraz zaczęliśmy promować w większych miastach, pokazywać to, żeby jak najwięcej ludzi zachęcać i pokazywać tą piękną dyscyplinę sportu, wychowywać dzieci i młodzież przez ten sport. No i naprawdę myślę, że to będzie taka dodatkowa atrakcja, gdzie będzie można przyjść, oglądać kolarstwo na żywo, ale też przypomnieć sobie kawałek historii naszego pięknego sportu. Czy wiadomo już, kto przyjedzie na tour? Oczywiście nazwisk nigdy nie mówimy tak szybko. Nazwiska dopiero się listę startową zamyka 72 godziny do startu. Na pewno to, co możemy powiedzieć, jakie drużyny wystartują. Wystartują drużyny World Touru, czyli te same drużyny, które startują na wielkich turach, jak Tour de France, Giro czy Vuelta, również wystartują u nas w Polsce. Czy może będzie, że będzie światowa czołówka? Zawsze. W ubiegłym roku przecież mieliśmy Petera Sagana, mieliśmy Rafała Majkę. Zawsze na Tour de Pologne przyjeżdżają kolarze wielkiej klasy, a poza tym Tour de Pologne też ma to do siebie, że odkrywa nowe gwiazdy, nowe nazwiska. Przypomnijmy. Contador wygrał pierwszy etap, swoje pierwsze zwycięstwo w Karpaczu, czasówkę. Alberto Contador, wielki kolarz, zwycięzca kilkokrotny Tour de France i wielu, wielu innych wyścigów. Peter Sagan, pierwszy wyścig, który wygrał, a teraz już jest trzykrotnym mistrzem świata. Kittel, Greipel, nasz Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Moser, także cała plejada zawodników, o których na przykład nikt nie słyszał przed przyjazdem do Tour de Pologne, przyjechali, pokazali się i stali się gwiazdami światowego kolarstwa. To nie gwiazdy robią wyścig, a wyścig robi gwiazdy. No i oczywiście duże nadzieje wiążę ze startem Polaków z drużyny narodowej i tych, którzy startują w zagranicznych zespołach. Oczywiście, że tak. Zapraszamy na dziką kartę również reprezentację Polski. Zapraszamy grupę CCC Polkowice. No i oczywiście w tych drużynach World Tourowskich, w których jeżdżą Polacy, są wszystkie zaproszone, czyli z tego co wiem, to Michał Kwiatkowski, Rafał Majka mają w programie Tour de France, ale to nie przekreśla tego, żeby wzięli udział w Tour de Pologne. Pamiętamy, jeden i drugi po ukończeniu Tour de France startowali w Tour de Pologne. Na przykład Rafał Majka ukończył Tour de France, przyjechał i wygrał Tour de Pologne, czyli... Można pogodzić, jest to tam ileś dni przerwy, jak się kończy taki wielki tour w dobrej formie, to warto tą formę wykorzystać. No cóż, czekamy na wielkie emocje. Dziękujemy bardzo. Henryk Sytner z kolarstwa Konie Mechaniczne. Trzecia strona medalu. Tak jest, Konie Mechaniczne, bo już w sobotę w przyszłym tygodniu rozpoczną się driftingowe Mistrzostwa Polski. O jeździe, o jakiej marzy nie jeden facet kierowca, o umiejętności szybkiego poruszania się samochodem co do centymetrów. O tym, jak zacząć i dlaczego jeżdżą już małe dzieci, z mistrzynią Polski w drifcie Aleksandrą Fijał rozmawiał Tomek Gorazdowski. Będzie nam huczeć w tle, ale w końcu po to jesteśmy na torze, żeby nam huczało. Ola, można powiedzieć, że śniegi zeszły, dziewczyny wychodzą na tor. Opowiedz, jak to jest w twoim przypadku, w przypadku driftu, bo jednak ciągle sporty motorowe w większości kojarzą nam się z mężczyznami. Tak, to prawda, cały czas słyszę o stereotypach, że to sport nie dla kobiet, ale pojawia się nas coraz więcej. Stajemy się już sporą konkurencją dla facetów. Popularność driftingu znacznie wzrasta. Społeczeństwo robi się bardziej zamożne, stać nas na samochody, na to, żeby jeździć, wynajmować tory. I w tym momencie pojawiacie się wy, bo jak wspomniałeś, nie jesteś ty jedyna. Dobry moment właśnie na wejście w tego typu dyscyplinę. Ja teraz właśnie zaczynam czwarty sezon. Mogę się pochwalić, że byłam drugą kobietą, która pojawiła się na scenie driftingowej. Nikt na początku nie wierzył, myśleli, że szybko mi się znudzi, ale tak to trwa. I mam nadzieję, że w tym roku uda mi się utrzymać mój tytuł mistrzyni Polski. No i zawalczyć o kolejne. Co jest fajnego w driftingu? To jest pewnie pytanie, na które odpowiadasz 1000 razy. Pewnie jest głupie z twojego punktu widzenia. Dla mnie drifting przede wszystkim jest pasją i bardzo lubię to robić. Zdecydowanie pasja wzięła się od taty, od dziecka, jakby bardziej samochody, motocykle niż lalki. I tak mi zostało. Jest ważna ta adrenalina i to, że tak naprawdę mogę wyszaleć się na torze i przez to też jakby spokojniej jeżdżę potem po mieście. Na co dzień jakby wiem, jak auto się zachowuje i wydaje mi się, że stałam się lepszym kierowcą. W driftingu to, co jest fajne, że można niebywale wcześnie zaczynać. Nie musisz mieć prawa jazdy takiego normalnego, nie musisz mieć 18 lat, by już fajnie walczyć, ścigać się i wdrażać się w pasję. Tak, i nawet zazdroszczę tym wszystkim chłopakom, którzy, tak jak na przykład Jaś Borawski zaczął w wieku 11 lat, bo on jakby trochę nie ma w sobie tego strachu, który ja już mam. Jeżeli mówią nam, że masz wcisnąć gaz i nie wnikać, to oni to robią, a ja mimo wszystko pojawiają mi się w głowie różne myśli, że a co się stanie jeśli, więc myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Ale w sumie chyba drifting jest w miarę bezpieczny, bo jeździcie szybko, ale nie aż tak szybko, jest dużo zakrętów, także chyba nie ma miejsca, żeby się tak bardzo porozpędzać, a potem gdzieś ewentualnie rozbić. Jest przede wszystkim bardzo bezpiecznie, bo mamy w samochodach klatki bezpieczeństwa, mamy kombinezony, kaski, hansy, buty, specjalne rękawiczki. Najgorsze chyba są przeciążenia. Zbliżają się Mistrzostwa Polski, one już się rozpoczynają. Pierwsza runda driftingowych Mistrzostw Polski odbędzie się w Warszawie 19-20 maja. Zdecydowanie zapraszam, dużo jest ludzi, atrakcji dla małych i dużych, można przyjść z rodzinami, z pieskami i po prostu oglądać. Pierwszy dzień jest treningowy, czyli cała sobota to jest trening, a w niedzielę już są kwalifikacje i finały. W tym roku tak samo będą trzy klasy, klasa pro, klasa pro 2 i klasa kobiet. Palmy na koniec jeszcze ten stereotyp, że żeby się ścigać w driftingu, to trzeba mieć nieograniczoną forę pieniędzy, bo zaczynać można zupełnie skromnie. Ja zaczynałam od BMW E36, która miała chyba 120 koni, chociaż nie wiem, czy miała aż tyle, ale też jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce się sprawdzić, czy w ogóle się nadaje do tego, to my prowadzimy Akademię Driftu i można przyjść i to jest taki 3-godzinny kurs, gdzie pokazujemy wszystkie podstawy, robimy małe kółka, ósemki, ustawiamy potem małą trasę. I to jest taki, myślę, że pierwszy krok, żeby sprawdzić, czy w ogóle chce się to robić, czy to jest fajne, a też przy okazji, nawet jeśli się nie chce tego robić, to myślę, że to wyjdzie na plus, jeśli chodzi o jazdę codzienną. To Ola Fijał, mistrzyni driftu, z którą rozmawiał Tomek Gorazdowski. Dobiega końca pierwsza godzina trzeciej strony medalu. Zapraszamy Państwa na drugą. U nas relacje z Krakowa, gdzie Wisła gra z Lechem, i z Warszawy, gdzie Legia zagra z Górnikiem Zabrze. Będzie rozmowa ze siostrzeńcem Adama Małysza. I będą Ligi Europy. Niestety Swansea i Łukasz Fabiański spadają do Championship. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę, bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie od poniedziałku. Saturn. Technologia tak ma.